To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 5 lipca, a przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Kołyszemy wanną, fandango moja panno, na Bawelu wanną, ostatni pewnie raz. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno, żeby zostać bandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę, chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smogi źle się dzieje z duchem słów. Śmieje się i śmieje, śmieje się i śmieje, czegoś chyba nie wiem, niech mnie ktoś odgrzeje. Panno, a może to i tango, a może to i to. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno, żeby zostać wandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę, chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smoki źle się dzieje z duchem słów. Wanna na Wawelu i Lech Andrzej Janerka z listy przebojów Trójki. No właśnie, przypominamy, bo już lista sama się nie zrobi. Polecamy Państwu bardzo serdecznie kolejne wydanie 1953. No i znów wakacyjne. No i Lech Janerka między innymi z tym nagraniem na liście przebojów. Ostatnio z 23 na 27, ale też jest zabawowa. Ostatnio z 18 na 17. Głosujemy do południa, później wieczorem cieszymy się kolejnym wydaniem. Polecamy i zapraszamy. A teraz pana synoptyka zapraszamy. Nie, proszę, z taką prognozą pogody. Proszę, proszę. To tak na drugą nóżkę, żeby było, że jednak chcielibyśmy trochę, akcentujemy trochę słońca, bo wczoraj mnóstwo sygnałów od Państwa. Tak sobie przypominam, że dawno o tym nie mówiliśmy, że jednak zadowoleni z tego, że się ochłodziło. No masz ci. No i sporo sygnałów od Państwa wspierających taką właśnie opcję. No i chyba pan synoptyk się posłuchał, bo dzisiaj informuję o tym, że Polska pod wpływem niżu znad Zatoki Fińskiej z północy na południe będzie przemieszczał się front, za którym to napłynie chłodne powietrze polarne morskie. No a dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia po południu, zwłaszcza na północy kraju, ale też i przelotnie popada deszcz na północnym wschodzie, do tego możliwe burze i coś jakby za oknem na Myśliwieckiej się zanosi. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, ale nad morzem w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie od kilku dni niby spada i to tak pan synoptyk jakoś wylicza, że niby spada, ale w południe w Warszawie wyniesie równiusieńko 1000 hektopaskali. No i temperatura też spada, bo ostatnio to takie temperatury w nocy notowaliśmy. Tak, nocą było od 15 do 24, a dziś w najcieplejszym momencie dnia w lipcu. No to od 15 liczymy. Dziś na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, w górach i nad morzem 17-18 stopni, na Dolnym Górnym Śląsku oraz na Podkarpaciu około 22, a najwyższa temperatura w Małopolsce do 24. No to taki nam się zrobił kącik krakowski. Wawel, a teraz Grzegorz Turnał. Strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie. Wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada. Zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada. Zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie. Wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. To tak nienachalnie jeszcze podpowiem, że również Grzegorz Turnał i Maria Rumińska w zestawie do głosowania do kolejnego notowania. 9 minut po godzinie 5:00, zapowiedzi tego, o czym dziś będziemy mówić. Z zagranicy między innymi o tym, że w Brukseli spotkanie ambasadorów państw członkowskich NATO oraz Rosji, a jednym z głównych tematów ma być przyszłość traktatu INFO i likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu sprzed ponad 30 lat. Dziś w południe rozpoczynają się dwudniowe uroczystości religijne w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej w Wrocławiu. Do białoruskiej Częstochowy zmierza ponad 20 grup pielgrzymów. Większość z nich podąża pieszo, ale są też pielgrzymi jadący rowerami i samochodami. A u nas w kraju 14 premierów z krajów Unii oraz z Bałkanów, w tym polski premier, niemiecka kanclerz oraz premierzy Wielkiej Brytanii i Francji. Dziś główne rozmowy na szczycie Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Politycy będą rozmawiali o integracji krajów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską oraz o rozwoju gospodarczym tego właśnie regionu.

wie, czego pragniesz. Dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko, gdy udając, że śpisz? W głowie tropisz bajki z gazet, kiedy nie chcesz już śnić. Cudzych marzeń poza do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj, jak dwa serca biją, co ludzie myślą, to nieistotne. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał. Ciało mówi, w miłosnej studni już nie utoniesz. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak księżyc w oknie, śmiej się i płacz. Na linie nad przepaścią tańcz, aż w jedną krótką chwilę pojmiesz, po co żyjesz. O, jak pięknie. O, jak przebojowo z tegorocznej trasy Lata z Radiem w ubiegłym tygodniu w Zakopanem. 19-20 lipca to będzie spotkanie koncertowe. Także z dziennikarzami Polskiego Radia w Pucku. Później 9-10 sierpnia Stalowa Wola i na zamknięcie lata, także Lata z Radiem. 30-31 sierpnia w Krakowie. Wśród gwiazd między innymi Perfekt i z pewnością nie brakuje tego nieśmiertelnego, fantastycznego przeboju Kołysanki dla nieznajomej. Ale ważne, by przedłużyć to tegoroczne lato, między innymi za sprawą artystów, a wśród nich Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow, Brodka, Smolik, Nosowska, Sławek Uniatowski, czy choćby zaczęły przed chwilą zespół Perfekt. Wielu innych artystów będzie można posłuchać na płycie Lato z Radiem Festival 2019, która to ukaże się dziś w sprzedaży. Album to taka muzyczna esencja rozpoczętego właśnie przed tygodniem w Zakopanem Festiwalu Lata z Radiem. Płytę, którą wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia, dziś można kupić w sklepach muzycznych, także na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w czasie kolejnych koncertów, jak wcześniej mówiłem, i w Pucku, w Stalowej Woli, także podczas wielkiego finału w Krakowie. A szczegóły koncertów nie tylko na naszej stronie internetowej latozradiem.pl, także na trójkowej antenie. Polecamy i zapraszamy. 19 minut po godzinie 5. Na tegorocznej trasie Lata z Radiem także wystąpi Cortez. Kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. za lasem, którego nie widać. Podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem. W mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny długi wolny weekend, 24 stopnie słońca. Znów będzie można poddychać, będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Cortez z tegorocznej trasy Lata z radiem, i to taka rozgrzewka przed muzycznym kalendarzem. No ale rozgrzewka taka prawdziwa, biegowa, to w wykonaniu dziś między innymi pana Adama. Dziś szybkościowy trening. No, nie bardzo się chce, ale człowiek musi, by utrzymać dobrą formę. W Tarnobrzegu 12 stopni. Z pozdrowieniami od pana Adama dla wszystkich biegających. Ta długodystansowa, pani Grażyna z Głogowa już z nami podpowiada te długodystansowe piosenki. No pewnie w przyszłym tygodniu przydadzą się takie na wysokości 11-14 minut, jeśli dobrze liczę. Na razie przebojem 17-minutowe kompozycje. I takie też są być może do usłyszenia jeszcze w wakacje. Szczęśliwa czternastka w powietrzu, to od pani Grażyny z gorącymi pozdrowieniami właśnie z Głogowa. To dolnośląskie. No a świętokrzyskie to dziś z Ostrowca, tegoż właśnie świętokrzyskiego. Pani Monika też jest z nami. Kłaniamy się nisko. Z Opolszczyzny, z samego Opola, pani Ela na liczniku odlicza 11 stopni. No i fajny chłodek. Koniec cytatu. No tak to dziś wygląda. I tak jak wczoraj, przedwczoraj pewnie zadowolnieni w większości. Tak jak pan Jacek z Warszawy, na przykład z trasy Warszawa-Jarosław. Dziś powrót do domu, to w trasie. No i z samego rana też pani Kinga z Lubelszczyzny słucha od samej czwartej. Bardzo serdecznie dziękujemy za te życzliwe sygnały porannej korespondencji mailowej czy SMS-owej. No a teraz już 25 minut po godzinie 5 zaglądamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o urodzinach. No a jeśli nie, no to przynajmniej podpowiadamy. Perkusista The Clash i Black Sabbath. Pearl Jam kończy 63 lata. Got a fault, I'll see that. They just run around without fuel. Better up, see I go. He's in love with rock and roll, whoa. He's in love with getting some, whoa. He's in love with Jenny Jones, whoa. He don't like it for a job now. And the invoice, it don't quite fit. No fate over in his alphabetical bow. Said for the government man. I just don't really tell my boss. Gonna really let him know exactly how. He's in love with a rock and roll, whoa. He's in love with getting some, whoa. He's in love with Jenny Jones, whoa. He don't like it for a job. Muzyczny kalendarz, ciąg dalszy za chwilę, ale jeszcze do tego czasu przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. Sobie i państwu. I tak 5 lipca w 1794 roku urodził się Sylwester Graham, amerykański duchowny, prezbiteriański twórca chleba Graham wypieczonego z nieczyszczonej pszenicy, twórca sławnej komuny, gdzie grahamici spali na twardych materacach, brali zimny prysznic i stosowali dietę wegetariańską. Sylwester Graham zmarł w 1851 roku. 138 lat temu urodził się August Klont, kardynał prymas Polski, zmarł w 1948. 111 lat temu zmarł Jonas Lie, norweski poeta, wybitny przedstawiciel realizmu. Jest autorem powieści środowiskowych z życia warstw średnich, także opowiadań i baśni o wątkach ludowych. W 1945 roku Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Chiny uznały tymczasowy rząd jedności narodowej w Polsce. Rok 1945. Rok później, 73 lata temu, w Polsce wszedł w życie dekret o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. No, jak pamiętamy, do podstawowych obowiązków urzędu należał nadzór i kontrola nad rozpowszechnianiem wszelkiego rodzaju utworów za pomocą druku, obrazu i żywego słowa. Ustawa o likwidacji cenzury weszła w życie w czerwcu 1990 roku. Dwa lata temu zmarł Joachim Navarro-Valls, dziennikarz i lekarz, bliski współpracownik papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI. Przez 22 lata pełnił funkcję dyrektora Watykańskiego Biura Prasowego. Był pierwszą osobą świecką na tym stanowisku. To właśnie on zmienił sposób funkcjonowania służb prasowych Stolicy Apostolskiej. Miał opinię wytrawnego dyplomaty. Często nieformalnie pełnił rolę papieskiego ambasadora. Między innymi przygotował słynną pielgrzymkę Ojca Świętego na Kubę w 1998 roku. Wielokrotnie odwiedzał Polskę, głównie z Janem Pawłem II. Podczas jego wizyt wcześniej, na początku lat 80., jeździł jako dziennikarz do Warszawy i Gdańska, by relacjonować narodziny Solidarności. W drugą rocznicę śmierci wspomnienie niezwykłego dziennikarza, lekarza, bliskiego współpracownika papieża. W 2017 roku zmarł Joachim Navarro-Valls. W muzycznym kalendarzu kolejne urodziny i najlepsze życzenia, tak jak wcześniej Terry James, rocznik 56, tak teraz młodziak, rocznik 85, Nick Kamali, basista Arctic Monkeys. On to kończy 34 lata. Z najlepszymi życzeniami. dancing in my underpants. I'm gonna run for government. I'm gonna form a covers band and all. Back there by the Baby Grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. I fantasize, I call it quits. I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits, the shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. Arctic Monkeys w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy tegoż właśnie za chwilę, ale już po 5.30, więc czas na prognozę pogody. Nie arktyczne. Na razie polarno-morskie powietrze chłodne napływa. No i chłodno też, kilkanaście stopni w większości regionów dziś o poranku. No i pochmurno, choć możliwe w ciągu dnia większe przejaśnienia, po południu, zwłaszcza na północy kraju. No ale też miejscami przelotnie popada deszcz. Na północnym wschodzie możliwe burze. A wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem porywisty. Od 15 stopni w Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie, 17-18 w górach i nad morzem, około 20 w większości regionów, 22 na Dolnym, Górnym Śląsku oraz na Podkarpaciu, a najwyższa temperatura dziś do 24 stopni w Małopolsce. Odpoczywamy od upałów i Państwo proponują na rozgrzewkę coś zaprezentować. No, wydaje mi się, że idealne byłoby zaproszenie Państwa na koncert. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Być może w tym tłumie właśnie wiwatujących usłyszał swój głos okrzyk pan Sławek, który informuje mailowo: pamiętam, pamiętam, 5 lipca w Chorzowie. Oj, działo się. No tak, ale czy ktoś pamięta, że to było już 14 lat temu? W 2005 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpiła grupa U2. Za 23 minuty szósta w muzycznym kalendarzu życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że w roku 1973 urodził się Bengt Lagerberg, perkusista The Cardigans. Nowe kalendarium muzyczne. You're to my data. The chromosomes match. Exact as in matter. A matter of fact. These aberrant feelings a cognitive state. Need the love object to reciprocate. Jeśli chodzi o kalendarz i nie tylko, już pozamiatane. Roisin Murphy, irlandzka wokalista, między innymi Moloko, obchodzi dziś urodziny. No i jej to składamy również najlepsze życzenia urodzinowe. Za 16:06 w budziku, czas na country w budziku. A właśnie country. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Tom Tichol, który znany jest z tego, że opowiadał muzycznie fantastyczne historie, trafił kiedyś do baru i tam spotkał starszego kowboja, który powiedział, popijając oczywiście, że dwie są rzeczy, a właściwie, przepraszam, cztery są rzeczy najważniejsze, bo się rozhuśtał ten stary kowboj, między innymi faster horses i piękne kobiety. Te pozostałe, oczywiście, to jest dużo pieniędzy, a nawet więcej pieniędzy i więcej szczęścia. Faster Horses to jest piosenka, z którą Tom Tichol chodził długo. Nie mógł pomyśleć, że taka prosta idea, taki prosty pomysł na życie może uszczęśliwić człowieka. Okazało się, że tak. Posłuchajmy. Was an old-time cowboy, don't you understand? His eyes were sharp as razor blades, his face was leather tan. His toes were pointed inward from a hanging on a horse. He was an old philosopher, of course. He was so thin, I swear you could have used him for a whip. He had to drink a beer to keep his britches on his hips. I knew I had to ask him about the mysteries of life. He spit between his boots and he replied, it's faster horses, younger women, older whiskey, more money. He smiled and all his teeth were covered with tobacco stains. He said it don't do men no good to pray for peace and rain. Peace and rain is just a way to say prosperity, and buffalo chip is all it means to me. I told him I was a poet, I was looking for the truth. I do not care for horses, whiskey, women, or the loot. I said I was a writer, my soul was all on fire. He looked at me and he said, you are a liar. Son, it's faster horses, younger women, older whiskey, more money. Well, I was disillusioned, if I say the least. I grabbed him by the collar and I jerked him to his feet. There was something cold and shiny laying by my head, so I started to believe the things he said. Well, my poet days are over and I'm back to being me, as I enjoy the peace and comfort of reality. If my boy ever asks me what it is that I have learned, I think that I will readily affirm. Son, it's faster horses, younger women, older whiskey, more money. Faster horses, younger women, older whiskey, more money. Faster horses, younger women, older whiskey. Mężczyznę w pewnym wieku, powiedział Tom T. Hallowi pewien starszy kowboj, interesują coraz szybsze konie, coraz młodsze kobiety, starsza whisky i więcej kasy. No, bardzo dobra filozofia życiowa. O takiej samej pomyślał Hank Williams Jr., syn starego Hanka, wspaniałego przecież artysty, który napisał piosenkę Good Friends, Good Whisky, Good Lovin', czyli dobrzy przyjaciele, dobra whisky i dobra, wspaniała miłość, to jest to, czego mężczyzna potrzebuje do życia. One thing's for sure, we're all just passing through. No, we're not gonna live. Lord, I've had a good time. Yes, Lord, I've had a good, good life. I've just got one thing to say. This is all that matters anyway. Good friends, good whiskey, and good loving. I want to thank you, Lord, for giving me all of them to get me by. Take my money, take my rings, I trade it up for just three things. Good friends, my good whiskey, and good loving, you bet. Don't you know I'm just like lots of folks your town. I laugh and I love and I cuss life's ups and downs. Rattin', smattin', grappin', there really ain't much difference, you see, between all of you and me. Yes, I like jestem, jak Państwo zapatrują się na taką właśnie filozofię, czy życia, czy akcentowania muzycznego. Jeśli o mnie chodzi, jestem za. Kolejny odcinek Muzyki Country w budziku właśnie w poniedziałek o zwykłej porze, także przed godziną 6. To polecamy i zapraszamy teraz za 8:06, a my sięgamy po płytę kończącego się tygodnia. A i przebojowo też okazja, by zrobić głośniej. The Raconteurs. Coś mi się wydaje, że po to wydawnictwo będziemy sięgać także w kolejnym tygodniu. No a od poniedziałku nowa płyta tygodnia. Polecamy i zachęcamy do słuchania. Za 5,5 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach piątkowe. Zapraszamy do Trójki i redaktor Wojciech Mana. My pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, życząc spokojnego i dobrego weekendu. Na do usłyszenia, niemiłość organek. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa, wszystko.